فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وناكسان دغيستيال وسو دوادا برنامج كدو حوريسيدا ورباهينتا الفرقان او خيليدا نو كلا دغيستان عاو او تلادا انا وحد كو مقري دونتا دولدا فدرالك او كو ادكيساتاي 20 كبشا اني سي قصب اه ددك كغا ساري دونتو خيردا دبدمسك اي مقديشو خيلي قويسسك هلكاس كنول اي ديده اني كغوران خيردا qayb kamid ah shir jiraayid uu qabtay afayeenka ciidanka booliska ayad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Mid kamid ah siyaasiyiinta oo maamulka koonfur galbeed ku eedeeyay inay ka gaabiyeen wax ka qabadka maleeshiyaad beeleedyo ku dagaalamaya qaybo kamid ah goobaha uu maamulkaasi ku sugan yahay. Hadalka xildhibaan hore oo ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed ayaad maqli doontaan. Midowga Afrika oo walaac ka muujiyay taageero la'aanta dhaqaale ee ATMIS war uu soo saaray midowga Afrika oo lagu weeraray qaramada midoobay ayaad dhageysan doontaan. Dab xoogan oo ka kacay doox ku yaala gobolka Nugaal, faahfaahinta dabkaas ayaan idiin haynaa. Askari ka tirsanaa dowladda federaalka oo isku soo dhiibay wilaayada Islaamiga ah ee Shabeelle Hoose, waraysi ayuu la yeelanay askariga ayaad maqli doontaan. Munaasabad gabagaba u ahayd multaqa tacliimi ah oo ay ka faa'iidaysteen qaybaha bulshada degmada Jamaame oo lagu qabtay gudaha degmadaasi, mas-uuliyiin iyo salaadiin ka hadlay. Munaasabadda ayaad maqli doontaan. Waxa igala qayb galay Cabdiraxmaan Badar iyo Mahad Cubayd. Waa mar kariya dhuuxa. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي. واتضبط بش شوال سنة تكون أفر بقول أفر تانية شنت هجرقة وافق سنة شنية طبنك بش أفراد sanadda 2024 ee miilaadiga ayuu ku bilowno barnaamijka. Dowlad federaalka ayaa ku adkaysatay 20ka bisha inay si qasab ah dadka kaga saari doonto xerada dabdamiska ee Muqdisho, xilli qoysaska halkaas ku nool ay diideen inay isaga baxaan xeradaasi. Waxay ku goodiyeen inay ku dhimanayaan xaafadda dabdamiska meelna aysan kaga socon, iyagoo tilmaamay in muddo ah ay ku noolaayeen halka dowlad federaalka ay amartay inay ka baxaan. Haddaba afhayeenka ciidanka booliska dowladda federaalka ayaa maanta shir jiraayid ku qabtay Muqdisho, waxaana uu sheegay inay ka go'an tahay in 20ka bishaan ay dadka ka saaraan xerada dabdamiska ee Muqdisho. Waxaasoo dhan way dhammaan doonaan taliska ciidanka booliska Soomaaliya soo afjari doona, waxaana la sameyn doonaa dabdamis quality leh oo sida haddaba projectiga miiska u saaran taliska ciidanka booliska Soomaaliya ee taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeedba. Number 1 waxaa ka ah in dabdamiska la dhiso, la hirgeliyo dugsigii dabdamiska iyo goobtii garee geeriskii baakinkii baawurtii iyo toobarkii iyo jiifkiiba xeradiisa laga hirgeliyo. Number 2 taliska ciidanka booliska Soomaaliya waxa miiska u saaran in la hirgeliyo ambalaasyada gurmarka degdeg ah oo iyadana processkeeda miiska saaran yahay. Waxaa kaloo taliska ciidanka booliska Soomaaliya door shariif ah uga banaan dhisidda bangiga dhiigga isbitaal Madiina oo taliyaha in badan ku soo celinaya. Waa saddexda point ee bulshada Soomaaliyeed maanta hadii wax dhacaan ay dib dhacdo ama qasaar dhacdo amar Ilaahay baa ku dhacday oo muhiim ku tahay u baahan tahay, waana la hirgeli doonaa. Waxaa qorshe u diyaarsan in la dhiso ee la hirgeliyo dabdamis loogu adeego bulshada laga dhigo. Ma aha yani goob qof loogu tabarucay, ma aha, waa goobti booliska Soomaaliya askari dabdamiska lagu magacaabo. Haduu shakhsi inuu ka faa'iideysto la ogolaanaya, waxaan ogolaanaynaa bulshada maanta inay degan tahay. Laakiin haddii bulshada loogu adeegay, waxaan leeyahay bulshada degan amarkaas wuu soo baxay, taliska booliska Soomaaliya ka soo baxay. Waxaan rabnaa in dabdamiska la dhiso. Waa markii saddexaad aan u maleynayaa oo la isku soo qaado. Marka hadda si ugu dhaqsiya badan in loo baneeyo, shaqada dabdamiska dhismiisan habeen imaalinay socod doonta waliba waqtigii aan luminay si aan u soo kabno habeen imaalinay socod doonta insha Allah waana la bilaabi doona dhismiisada ugu dhaqsiya badan bulshada Soomaaliyeed waxaan u xaqiijinaya warqadaas inay ka soo baxday taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ee 20ka bisha ugu dambeeyna wixii ka dambeeyna injineeriyada surveygooda iyo dhismahooda bilaabanay dabdamiska booliska Soomaaliyeed dhismiis waa gudagalayna wax hor istaagayna ma jirto wax waxay sheegayaan bulshada ah in dad la siiyay lama siin cid Soomaaliyeed oo ka mudan Soomaali bulshada in loogu adeego la siin doonaa ma jirto dhammaan bulshada Soomaaliyeed iyo dadka qoysaska degan waxaan u xaqiijinaa qof adiga ka mudan ma jiraa qof la siinayo waxa loogu adeegi doonaa bulshada Soomaaliyeed sida darteed waxaan ka codsanaynaa inay gacan ku siiyaan ciidanka booliska Soomaaliyeed ciidanka booliska Soomaaliyeed ma laga yaabaa inuu ka laabto go'aanka ah ee dabdamiska ma laga yaabo sababtoo ah projectigan waa hirgalay funding kiisa dhismihiisa iyo asaaskiisa taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu keenay injineeriyada dhisi lahaay ayaa dal dibadda Soomaaliya iyo dal dibadda lasaga keenay waa naqshadii way diyaariyeen oo u noqon lahaa dabdamiska dhismahan waa la bilaawayaa bulshadeena u xayirneen bis inay fursad u helaan inay guuraan marka insha Allah bulshada guuristeedana waxay ku agtahay 20ka abriil wixii ka dambeeyay injineeriyada galaaya insha Allah بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي وطاين قيستيال ولي وحن نقل السعطان ورباهين تالفرقان وحين قيباه رتن لابسانينا برنامج كروحة dagaal beeleediyo ay ka qayb qaadanayaan mareeshiyad ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa ka dhacay magaalooyin uu ka taliyo maamulkaasi meelaha dagaalada ay ka dhaceen waxaa ka mid ah Baraawe, Diinsoor iyo qayb kale oo ka tirsan Baye Bakool ciidamada colaadeed ayaa wali ka taagan meelaha dagaalada ay ka dhaceen waxaana soconaya isku hub uruusa ay wadaan mareeshiyad beeleedii halka ku dagaalamaya dad shacab ah ayaa ku barakacay colaadan mana jirto cid kala dhexgalaysa dhinacyada dagaalamaya oo ka tirsan dowladda federaalka iyo maamulka Koonfur Galbeed. Xasan Macalin Yuusuf Xildhibaan hore oo Koonfur Galbeed ka tirsanaa ayaa ka hadlay dagaal beeleedyada socda, waxaana uu eed dusha kaga tuuray maamulka Koonfur Galbeed. Dagaalada soo cusboonaaday waxay ka soo cusboonaadeen Diinsoor, degmada Diinsoor, Baraawe, Buurhakaba, Daafeed iyo maxay ahayd Qoryoole. Inkastoo weliba la sheegayo qaarkood in haddana birdaalan xoogaa hurgufo ay jiraan afgooyana laga sheegayo in uu jiro dagaal ciidamada u dhaxeeya oo jiro markaan fiirino dagaalka asalkiisii horta wuxuu ka soo bilaawday culayskiisa badnaa wuxuu ahaa Diinsoor Diinsoor waxa ku dagaalamayo laba beelood oo walaalo oo meesha wada degta oo dabarre iyo geelida ku dagaalamayo waaba laba setimaan jirsadayba almost waxaa 14-15 maalmood oo sii galaya kaas waa mid beelo u dhexeeyo kan Baraawe ka socdo ciidan u dhexeeya ciidanka militariga meesha joogay dowladda dhexe iyo ciidanka daraawiishta Koonfur Galbeed ee meeshaas joogay laakiin hadda Soomaali waa taqaanay laba qofood haday is dagaalaan heebtoodi iyo title-kooda lama warsaday isla markii waxaa loo raraa beel iyo maxaa loo raraa qaba ilaa loo raraa laakiin dagaalkaas labaad oo Baraawe ka dhacayna meesha soo xambaarsan yahay kan kale ee Daafeed ka dhacayna isagana waa dagaal reer gudahood is dagaaleen waaye kan Qoryoole ka socdana isagana saasoo kale waa qaba ila deegaankaas wada dega ayaa ku dagaalamaya Buurhakaban waa sidaas oo kale hadii wiilka ama gabadha hadda codka naga qabanayso qolka ay ku jiraan dagaal ka dhaco inaad anta fadhiiso ma waajib kugu ah mise inaad ugu yaraan hal jooji inaad tiraada waajib kugu ah waxa waajib kugu ah ugu yaraan haddaad wax tari weeyso inaad hal jooji dhahdo waxaan ugu tiirinayaa waxay yihiin madaxweyne ka hadlay male wasaarad ka hadashay male cid ka hadashay male xataa hal jooji cid tiri male marka hadii ay taas tahay way ku qanacsan inuu dagaalkan sii socdo masuuliyadda kaaga dhacayso markii dagaal reerkaaga dhexdiisa ay dagaalamaan waa inaad baxdaa meesha tegi karto haddaadba mas-uul tahay xil ku saaran yahay xildhibaanada xildhibaanada iyo wasiirada iyo dadka koonfur galbeed metele ee federaalka ku jira ama dadka koonfur galbeed metele ee dadkaas dagaalamaayo ku metela koonfur galbeed ee stateka jooga waa in ay tagaan meeshau dhibka ka dhacay kadibna ay dhahaan waxaan hala joojiyo laakiin isagoo qolkiisa jiifo facebook wuxuu ku soo qoray kuma metelo ummadda dhiiggeeda u daadanayo laakiin haddii maalin kastaba midaa dhintee soo qaad midaa dhaawacmay soo qaad isbitaalka kelee lagu booqdo maalin kastana uu dagaal meesha ka dhaco waxay raad ku yeelanaysaa mas-uuliyadda dadka madaxda ah ee maamulkaas meesha ku metela ama federaalha ku metelaano ama maxay ahayd state ha ku metelaano lafta gareen deegaanadan qaasadan diinsoor barawa diinsoor aa ka horeysay diinsoor markuu dhibka ka dhacayay muxuu u aadi waayay dowlado waaweynaana kaalmeeyo oo adduunka ka yimid helikabtera yaalo diyaarad caadiya tegi karto muxuu u tegi waayay haddii madaxweynihii madaxweynuhuba sheeganayaaba ama sharci ha ku joogo mase yuunu ku joogin ani shaksiyan waxaan aaminsanay sharci daro inuu ku joogo laakiin dadka dagaalamaya ee xataa u arkaya inuu madaxweyne u yahay muxuu u tegi waayay haddoonu isaga tegin wasiirkiis muxuu u tegi waayay haddoonu wasiirkiis tegin wasaaradaha kale maxay u tegi waayeen haddii ay tegi waayeen macnaheedu waxa waaye in uu yidhaahdo rabaa soo koonfur galbeed doorasho ma ka dhici karto sababtoo iidaab isdagaalayso marka in qof qof laba qofooda wada dhalatay walaalo aho ehel aho qaraabo aho isdhashay isla dhashay inay isdilaan haddii uu xilkuusii joogaayo waa kaas masaakiinaa dhammaanayso isagana dalxiisou jiraa marka inuu ku qanacsan yahay taasa caddaynayso waa hagaaga midowda afrika ayaa walaac ka muujiyey taageero la-aanta dhaqaale ee atmis iyagoo eed dusha kaga tuuray qaramada midoobay dab xooganna waxa uu ka kacay doox ku yaala gobolka nugaal arrimahaasi waxaa isha soo mariyey wariyaheena cabdiraxmaan badar maxamed daayir waad mahadsan tahay war saxaafadeed uu soo saaray midooda afrika ayaa looga hadlay xaaladda kala guurka ah iyo dhaqaalaha lagu bixinaya howlgalka atmis ee sanadkan lagu wada in la soo gebagebeeyo iyadoo aan wax natiijoa laga gaarin ujeedkii ciidamada shisheeye loo keenay dalka soomaaliya ururka ayaa war saxaafadeedka uu soo saaray waxaa lagu weeraray oo dhaleecin kulan loogu jeediyey qaramada midoobay xilli lagu wada in bisha ugu dambeysa sanadkan askariga ugu dambeeya atmis inuu ka baxo soomaaliya dowladda federaalka ay midooda afrika ka codsatay in lagu dhawaaqo howlgal cusub oo kumeel gaar ah ayay midooda afrika wuxuu arrintani ku tilmaamay in xilligan aysan suuragal lahayn sababo ku aadan dhaqaale aanan loo haynin howlgalka cusub xilligan suuragal maaha in howlgal cusub looga dhawaaqo soomaaliya iyadoo aanan la helin qarashka ciidamada atmisi haatan ku sugan soomaaliya ayaa lagu yidhi qoraalka midooda afrika oo loo diray warbaahinta caalamiga ah midooda afrika ayaa muujiyey in ugu horreyn ay muhiim tahay in la dhammaystiro dhaqaalaha atmisay u baahan yihiin ka hor inta aana lagu dhawaaqin howlgalka cusub oo muddo sanad ah isla markaana ay dalbadeen dowladda federaalka kaasi uu ku ekaan doono meelo gaar ah waxaan ka walaacsannahay taageero la-aanta qaramada midoobay ee howlgalka atmis suuragalna maahan in howlgal cusub lagu dhawaaqo iyadoo aan la dhammaystirin taageerada atmis waxaan dareemaynaa inuu jiro deg deg ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay midooda afrika muddo 17 sano ee ciidamo ka socda midooda afrika waxay soomaaliya kula dagaalamayeen xarakada al-shabaab oo muddadaasi nolosha dhaafisay kumanaan ka tirsan ciidamada shisheeye waxay xilligan baxayaan iyagoo aanan gaadhin guulo la taaban karo al-shabaabna ay ka xoogan yihiin markii ay dalka imaanayeen ciidamada amisom midooda afrika ayaa qoraalka ku muujiyey walaaca ay ka qabaan in soomaaliya ay ka baxaan sanadkan iyadoo weli ay xoogan tahay xarakada al-shabaab arrintan waxay khasaarin karaan guulihii la gaaray 17 sano ay ciidamada midooda afrika ka howlgalayeen soomaaliya ayaa lagu yidhi war saxaafadeedka dhinaca kale wararka ka imaanaya gobolka nugaal ee dalka soomaaliya ayaa sheegaya in dab xooggan uu ka kacay dooxada deegaanka dalsan ee degmada dangaroonyo ee gobolka nugaal dadka qaar ayaa sheegaya inaanan la ogeyn wax u sababa dabkan balse ay u malaynayaan inuu ka dhashay cimilada aadka u kulul ee deegaankaas dabkan ayaa baabiiyey dhul daaqsimeed ballaaran oo dhaca dooxada dalsan oo u dhow magaalada dangaroonyo ee gobolka nugaal maamulka puntland ayaa sheegay inay ku guulaysteen deminta dabkaas xilli uu aad u baahayey والدقسيمات كانوا بابيي دبكاس سيدو كلا عبد نور حاجي أحمد يا شيغي إن أمر بدن ديغانا دا قبل كانوا قالوا كسولا لابتي دبكا نوعانا وحون أسببيي كلا الكفرها بأن إحليا دا قار لاركو إن كستو ورابكا كوغا كعورتي بدي كونفورتي يبرتما سوماليا هادنا وحا بيش يقدن بيسالة دريم بيي إنو كرلي كلا الكا كاسو ديغانا دا قار مركي وقوه ريسا وقاري أفرتن دقري بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه وهياك أسكر كتر سنة دولد هترال كأي إسكسو نيبي ولايد إسلامي أهل الشبه الله سعب هذا نوريه هنا مهد عبيد أيها ورئيس أسكري قانو اللغو مقعابوه حسن عبد الله داهر كاس ويصوبان نكتاي ولايد إسلامي قاها الشباب الله سي بسم الله وعدوهي أولا مقعيقوا حسن عبد الله داهر أنا كيما هذا مقالي براوي أنا إما هذا كوين برو واتهي إن هذه هذه نوكو ورانتو شاقاتيات كقبنيسي مقالي براوي عادة كتميدي شاقاتي كقبنيسي gudoomiya dhulka yarada ay la shaqeynay marka jaad soo dega markii staffna oo ahaay marna baawr noo waday marka shaqadaas ayaa qabanay shaqadaasna waxa qabanay 3 bilood waa tahay in siday kugu suura gashay marka in inaad ka soo tagto maxaasa kugu kalifeen aad ka soo tagto maadaama adigu si iska ah waag hore aad ugu biirtay waygaas dhalinyarnimay arurnimay qaaday haddii laakiin meel oo kitab kale lagu dhaqmay كتاب كيسينا وكلهم دين شرعي سلامك أو ما ذي أون السكي عفي محد فهم أنت مركز كسر تقيسي نقصي على شقيني سي قدوميها وهم فهمي أنا ماشي من عساي مال في عن إيهن ودحن كصعدة ودرس إنه ودخل دنا يتعي كورن عيدا كعذاركتي كترسن دولة فدرالك هل كاسي جوبه أقن كود واسيده عيدا كأرتسيو سلا لان تواجرت diin dhaqanka maaystan dadkan waa dhacan haday ka dhaxdo aya dagaal buka bilaabmay ciidamada nishaayo halkii ka kala yimaadeen maxay tahay arinta la isku heesto ee dagaalka mar walba dhalinayso muqaddiraadka la isku dagaala khilaaf muqaddiraadka kimaa muqaddiraadka way labada ciidan kuuna waa goofur galbeed kuuna magacaysa waa ku kala oo ridade marka dagaalka waxa ka bilaabmay muqaddiraadka oo jaadka oo soo degay jaadka maxaa la soo dagaalaa marka maxaa la isku heystaa magacaysay jaadka xaal isku heystaa anaka magacaysay shan magacaysay halaas qaadanayna adinka halaas qaadanaysiin qaadanaysiin iyo anaka qaadanayna waa tahay waxyaabaha kale ee aad aragtay ee kugu la yaab kabnay maxaa ka mid ah wallahi waxa uu la yaab banay heerka ku socday uu la yaab banay oo dakhaldan inay tahay naqal caga lagu sii jiray bish ani bil laakum qaadanayn maalintii shan doolar iyo qayb jaadeed marag jaadkeena ma haddaa aa gada karnaa gadanayna iyo ninkii jaadkii soconayna waa cunay waa gartay waxaa jira askar badan oo la shaqeeyay dowladda federaalka weli ku jira safkii adigu aad ka soo baxday wallaahi fariinta hore waay wadada saxdeena laiska maro ilaahay laiska toobad keeno kitaabka ilaahay sharciga islaamku laiskaga dhaqmo بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه مناسبة قبقبة وهيد ملتقى تعليمي وهي كفائلستان قبها بلشدة دقمدة جمع معي اللغو قبتي قدها الدقمدة أسيه مسؤولين سلاطين يا مرتي شرف كله اياك قيم قشاي ملتقاها مكتب التربيه دي تعليم تولايدا جوبدا هوسه ايا لها اغاسيمكا ملتقاهن حنا لو قبتي سلاطين تا نبدوندا غنعستدا يا بهدا وخبرشده اي دغمدا جامعه سلطان معلم محمد عبدي او كميدا سلاطين تكفايديستي ملتقاها ايا كور بخي دروس تا اي قاتين اولا هاغو هورايو او هلكا كو قادناي حضور المدارس الأجنبية إن معناها لا حاضرة أما وحلقة برته أما عرور لا ديره ما لها كبحثا إسلامك أما ولايوينك إسلامك in macnaha qofkii ilmihiisa uu kala cararo uu yiraahdo qaxootiga waxay iga soo baranayaan ama kenya oo dirsanaya ama ethoobiya oo dirsanaya ama meelo islaamka ka baxsanaa oo dirsanaya marka khatarta ay leedahay ilmaha halkaa wax ku soo barta maxaa la soo barayaa maxaysan faa'iidayaan waa midda kulley aad arkaysaan qolooyinka maanta noola keenay ama baarlamaanka isku sheegayo ama madaxweynayaasha ah waxyaalaha maanta ee khatarta ay ku galeen waxay ku dhaceen waxay tahay oo islaamkii oga ridoobeen waxaa la soo baray tacliimtooda waxaan dhaheen midda labaad oo halkaa ku qaadana waxay tahay ahamiyatu luqatu alcarabiya dadka muslimiinta inay ahamiyad siiyaan luuqadda carabiga inay bartaan maadaama ay yihiin dad muslimiin ah kitaabkoodana uu yahay kitaab carabiya uu yahay ilaahay subxaana watacaala uu kusoo dejiyey carabi sunnadii ay tahay carabi marka lagama maarmaan waa qofka asagoo cajami ah inuusan dhihin aniga luuqad carabi ma baran karo waa inuu bartaa luuqadda waan barannaa falilaahi alxamdu iyadoo kala duwan aan barana haddana ku hadalkeedii iyo ku dhaqankeedii inaan macnaha aada ahamiyad u siinaa iyadana halkaas ayaan ku qaadanay ilaahay subxaana watacaalaana ay noo fududeeyo midda saddexaad waxay tahay halka aan ku qaadanay qofka muslimka cizatul muslim wa karaamatu qofka muslimka cizo ayuu leeyahay sharaf ayuu leeyahay ilaahay subxaana watacaalaana waa ka waramay qofka muminka ah markii qof muumin ah ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyay waman yaqtul mu'minan mutacamidan fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allaahu calayhi walacanahu wacadda lahu cadaaban fiiri inta lasuu dabadhigay waxaa sharafta waxaa le waxaa qofka muslimka oo muminka ayaa iska leh raabican midda afaraad oo halkaa ku qaadana waxaa ka mid a ikhwaani alwalaa'u waalbaraa yaa weli iska leh yaana laga baraa qaadanaya cidda laga baraa qaadanaya waa naqaanaa marka cid kasta oo gaalo ah iyo gaalo raac waa laga baraa qaadanaa cid kasta oo muslim ah oo kitaabka ilaahay u nusraynaysana waa loo gargaaraya midda shanaad oo halkaa ku qaadana waxaa ka mid a qaswatu lfikri fi tacliim maanta macnaha cadowga alla subxaana watacaala dadka muslimiinta wuxuu rabaa inuu ku qabto qaswatu lfikri waxa la yidhahdo qaswatu lfikri maxaa la dhahaa macnaha in macnaha la yidhaahdo dadka maanta qaxootiyaa loo sameeyey waxyaaloo gunaha la siinayaa lacag lixdan doolar loo soo tuurayaa kadibna waxaa ninka ma oga marka inuu gaalnimo ku dhacayo ma dareemayabo waxaa la leeyahay marka adiga wax weyn maaha waxaan kaa rabnaa inta hebelaa maray bas ma dhihi kartido macnaha inta hebelaa noo maray ma noo sheegi kartido lacagtaa lixdankana bisha iska qaado khalaas wey macnaha ilaahay subxaana watacaala diintiisuu ka baxay waa sidaasuu riddo ku yahay ismana dareensana waxaa kaloo halkaa ku qaadanay qodobka lixaad wuxuu ahaa tarabiyatu jiili lmuslim in la tarabiyeeyo jiilka muslimka owlaadaan dhaleen in lagu tarabiyeeyo oo macnaha la baro kitaabka ilaahay subxaana watacaala iyo diintooda alla subxaana watacaala la baro oo lagu tarabiyeeyo ayaan halkaa ku qaadanay dhammaan marka waxaan isu dardaarmaynaa nafteedii naftiinaba ilaahay subxaanahu watacaala cabsidiisa waxaa nasiibay fa min allah waxaan khalda nafii shaydaan bay ka ahdeen wajazaakum allahu khayr wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu sheekh axmed abu yuunis weriga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa gebagabadii ka hadlay multaqaha isagoona xafladda ka soo jeediyay kelimad u badnayd dardaaran bismillaah alxamdu lilaah الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أحمده سبحانه وأشكره الذي أرسل الرسالة وأدى الأمانة وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية الله سبحانه وتعالى أيا مهات اسكلا أولا مهات وان سوك وبكر بعد حمد الله تبارك وتعالى كذب والاليال وهان أمهد علينا مرت شرفك هدي أيهين سلاطين هدي أيهين علم هدي أيهين قناعسي وهان لنا جزاكم الله خيرا حضوركين iyo imaashidiinba waxaan kale u mahadicelinaynaa multaqa tacliimiga ugu horreeyey oo halkan ka dhacay dadkii ka faa'iidaystay oo kala duwanaa mucallimiin oo kala duwan haddii ay tahay nidaami haddii ay tahay halaawiya qur'aaniya iyo salaadiin ayagana kala duwan haddii nabadooni yihiin iyo haddii salaadiin ay yihiinba iyo ganacsato waxaan leenahay jazaakum allahu khayraan een wahi aad barateen waxa la idinka rabaa inaad gaarsiidaan ummadana ka dambeyso waajib baa idin saaran hujub baa idinku oogay wahi idin gaarsiiyay waxa la idinka rabaa inaad gaarsiidaan dadka naga dambeeyo waxa kale oo mahadcelinaynaa gaar ahaan maktabu tarbiya wa tacliim oo barnaamijkan qaaliga ah ay ka soo fakareen waajibkii saarnaayna ay gudanaayeen waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran haddii ay tahay heer harako haddii ay tahay heer walaayaba waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran waajibkii waad gudateen hor sii wada waxaan la hilmaamaynaa bahdii alaamka ayagana guud ahaan waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran shaqada si aad u qabanaysaan iyo waajibkii aad u taaganaydanba waxaan leenahay waa gudateen jazaakumullaahu khayran intaas kadib marka walaaliyaal waxaan leeyahay waxaa lanoo sheegay inaan baranno shareecadeen allah subxaanahu wa tacaala shareecadeen subxaanahu wa tacaala waxaan ugu daynaynaa nabagana calayhi salaatu wasalaam laqad kaana lakum fii rasuuliillaahi uswatun xasanatun liman kaana yarju llaha walyowma alaakhir maadaama aan ku daynayno nabaga calayhi salaatu wasalaam waajibka na saaran inaan baranno sharcigan waa qof kasta oo laga rabo haddii yahay salaadiin haddii yahay ganacsito haddii uu yahay nooc kala duwan waxaa laga rabaa in sharciga ilaahay subxaanahu wa tacaala dadkan gaarsino ciwaankeena noqdo balliquu cannii walow aaya qof kasta in gaarsiiyo ummadda hal aayad baa laa ka dhigaa iyo xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo aad wada garanaysaan laan yahdiya allaahu bika rajulun waaxidan khayrun laka min xumuri nicam oo kama qaal calayhi salaatu wasalaam in qof sababteen ku xanuuno aan dacwadii diinta aan gaarsino ayaa waxaa nooga kheyr badan cimowleyda waa nooga kheyr badan tahay markan waxaa loo baahan yahay walaaliyaal qof kasta in shicaar ka dhigto dacwadii iyo diinta ummadda gaarsinteeda waxaan ku soo noqonayaa reer jamaama aada baa loo ammaanay waxaana lagu ammaanay diin iyo kheyr baa lagu ammaanay diintaas iyo kheyrkaasna oo lagu ammaanayo waxaa sameeyey dad maanta aan joogin anaga maanta ay joognaa anaga maanta ay joognaa dadkii horedii aan ammaanaynay ammaan maanta lanaga rabaa inaan u gargaarno kitaabka iyo sunnada inaan baranno kitaabka iyo sunnada ummadduna gaarsino horey baa u fiicanayday iyo saasba ahaan jirtay waxaa ka sii fiican in maanta aan u taago wadadii lanagu ammaanayay maanta inaan ka soo baxayno in kale haddaas arkayna jazaakumullahu khayra markan waxaa loo baahan yahay nuqabada ganacsatada ayuno dadka meeshii joogaan dhammaantooda in ciwaankii noqdo ummadina diinta gaarsino dadka haddii diinta aan gaarsino oo diinta ay fahmaan oo jahliga ay ka baxaan ummadda dhammaanteeda waxay noqonaysaa ummad diinteeda difaacnayso waxaa loo baahan yahay kitaabun yahdii wasayfun yansur kitaabka waxaa loo baahan yahay waana hanuuninaynaa hanuunkaas wadadaan ugu toosinayaa gargaarna waa u baahan yahay kitaabka codow baa soo weerara somo nabiga calayhi salaatu wasalaam si aad dareemaysaan risaalada anti aan loo soo dhiibin ka hor maxaa la dhihi jiray magaciis muu ahay maxamedul amiin aad ba u ammaanayeen ammaan baa ku sheegayeen korba waa kolkoolinayeen korba u haayeen laakiin markii risaalada loo soo dhiibina maxay sameeyeen haadaa saaxiru majnuun haadaa kadaa haadaa kadaa baa dhahayan cilladda waxaa sameynaya waxaa weeye diintii risaaladii waay qof kastoo markan waxaa laga rabaa risaalada iyo diinta inaad hambaarto adagoo ku daynayo nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii lagu dhibaatayo haddii dhib lagugu sameeyo waajibkii ku saaranayay baa gudanaysay culays ma leh markan waa loo baahan jazaakumullahu khayraan inaan gudno dacwadii diinta waxaan ku soo gabagabaynaya walaaliyaal cabsida ilaahay subxaana wa tacala isku dardaarmaynaa taas oo aan laga maarmayn jazaakumullahu khayran xuduurkiin iyo cilmiga aad qaadateen iyo dhegaysigiinba waad ku mahadsantihiin waxaan idin leeyahay jazaakumullahu khayran allah idiin barakeeyo ilaahay subxaana wa tacala waxaa idiin weydiinayaa in khaatimada ilaahay noo hagaajiyo ilaahay subxaana wa tacaalana na geeyo jannaatul firdows ilahay na geeyo jazaakumullahu khayran dowridii noo socotay maclamahaana halkan ayaa nooga ig tahay fa jazaakumullahu khayran wa sala allahuma wasalam ala nabiyina muxamed ugu dambeyntii qaar ka mid a salaadiinta jumada hoose oo ka qayb galay xafladda ayaa la hadlay warbaahinta بسم الله الحمد لله كلنا إلى يا مهاد إسكالي مهاد سوان لسو كوب كرين مانيكو مغا إيغا سلطان عبد السلام وحان كسو غيب قلني نلو غفتي دورة لهم عن سعتي وملتغطو التربية والتعليم هايد تاسو أن كفا إدني وحيا لبدا إن شاء الله تعالى وعن رجيني نانا كوي قاتين وإلهي نغدقو داد كان قارسيو معناها ومداس جيل كان سعودو وحا يكبت بادي كران وكلية وحا ومعناها إن دينتو دا أي برتان قبصدان كودغان سيدا أوقيت أننا وحا قرب تاقنا إن معناها إن بدا أن قرب سينو وحا برشدا دينيغا iyo kitaabka Alle iyo sunnada ku dhaqankiisa inaan maktab tarbiyo iyo taaliim waxaan asagana ku codsanayna in waabarashada smid maanta kaliya ku eegaysanaa inaan ahanin horena waa u socotay hadana in la balaariyo insha Allah ta'ala wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh multaqaana dar wa multaqaadiya dhurti muqima badan oo faa'iido badan oo barak badan booha wayo qodobada lagu soo qaatay horta ciwaanka suuxu hada multaqa taaliimiyya لمكتب تربية وتعليم مركا وحكم بها أهدافتي إنه استوى هذا دك مسلمين تا الرجمامة كروقة وقف كمسك إنه عزيز إيه ما طا ويه وقف كروين الحسوسية خطر طا إليه ذا ما رطا هذا قال الله مركا ورنتي وملتقى أدي هذا فائدة بنا وحبان ولا فائدة سجود بالشدة سجارة ما رطا دك اللقاح بتاعي مركا ملتقى هني خير يوناك بوها قول من كل ماضي أدبر وفر حسننا أدبر مرت يسودوين إن شاء الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جزاك الله خير كل أن وادوجي دين ما أنت ملتقى هن أن كسر قيوب قلني والله ما المال ماشي أن وجوني وملتقى هي كواد قوته تربية وتعليم جبا سفلة محنكور هذا ملتقى هن وأن كفى إدني أن قدرنا أضيعش رقنك وحوي وحي عليه أن كبرنا إن شاء الله وحربنا أنا تبديق إنه oo si oo maxaan ku raadaa oo rasmi ah aan u tabdiiqno walaalada jubada hoose iyo maktabka tarbiyada tacliin jubada hoose waxaan ka codsanaynaa in arintan laba laab laga dhigo oo la kordhiyo oo maxaan ku raadaa dadkii maanta ee ridada ku dhaxnoola nin walba uu naso wacaya oo waxay leeyihiin nimayow ilmihi meel aan geynaan laana ilmihi wayna darawada inaga barteen isku risbeena noqdeen ridada inaga galeen waxa keenayna waxa weeye waxyaalaha loo dhigo ayaa iyo fisqiga wax loo dhigo weey maanta marka ilaahay mahdi waxay noqotay in loo soo cararo xarakada shabaab mujaahidiin meelaha ay joogto waxbarashada in loo soo cararo waxa keenana waxa weeye in maxan kuraada ay tuseen dadka sida wax loo ardayda ka soo baxdo tarbiyo tacliin sida ay yihiin ayay arkeen jazaakallahu khayr jazaa ilaaha u saayidayaan bismillaahir rahmaanir rahiim bashiir sadar moqo su'aal ka dhan maanta meeshan waxa taalin in uu diintada baro ashiradii aan qaadanay iyo sidii waxna loo baray waxaan leenahay joogwalaayada jubada hoose oo maalmo jirta ee juhdiga ay bixisay ee murtaqihii la soo bandhigay ee maktabo tarbiyo iyo tacliin waxaan leenahay waa maskax rag ka soo maahatay ilaahayna waafajiyay wax la soo koobi kara ma ahayn waxaan wanaag aan la kulanay daawal baan anagu dad muslimiin aan ahayn haddana waan la sii dhaqay waxaan leenahay dowrooyinka noocaas ah hanoo loo soo celceliyo hanagu la soo celceliyo taan wixii aan qaadanay qalbiga noogu shuban reeraha annaga iyo intan mas'uulkeena dib ula laaban doona xaflad waxa dhacday ma sha Allah aad u qiimo badan wax la soo koobi kara ahayn waxaan u mahadnaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala maktab tarbiyo tacliin aad baan u mahadcelinayna guriga aan qurux badan sabab uu ka ahaayeen hor muuso beelina dii ku dooray inoo qabannin sababta hata gurigan lagu sameeyay maanta dhismaan qurux badan oo la leeyaabin yahay maktab tarbiyo tacliin sabab waa sababta hadii doorada ay qablaheen aniga joogidaan isma gelin lahayn xafladan qabtaankeed guriga oo u tala galnay maktab tarbiyo tacliin sabab waa حفلت وحل سوكو كرما خير جماعة محيدري ماين واجا هدو بري يو عصب أبر واقع وحن إليه كرجينا تن إن سيله إنه زياديو مسلمين تعرس كسك قاضو مسؤولين تحركة إن وعود صورين إليه حفظو جهات كنا الله كوريا الخير جماعة مساسة إليه وعود عناين وحير كان يديدين عصب فرحة قارها كتير دعوين إليه وأكبر دونا بسم الله الحمد لله رب العالمين إلهي بام هذلة وحندري منا سبدل وحندري منا ومحوا هاي تان لكو بكرين فرحة دنا ما أنت دان استيد كبر جماعة معنا هاي وحوى شعورته إنه واقع سنت هاي وحى إلهي نقوم من نستي إن عن قبل جب السفلى عن صور دوينه ولا يدا قيبه هذا كله تقول مكاتب هذا شق أحمد أبو يونس يرجيس الحمد لله سفر حد له سكال قائله وأنا كم هالسنتين بحد إعلامك مركز تبو وأدم حوا هاي تدتك قارسيسان macnaha yaani wax kasta oo ay muslimiinta farxadooda ah in ay dadka la qaybsadaan bahda iclaamka haday alfurqaan tahay haday andurus tahay haday alkataib tahay waxa way waa idin mahadcelinaynaa boqolkiiba boqol guud ahaan caawo intaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.